jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne, takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zderzenie wozu strażackiego z samochodem osobowym pod Warszawą. Jedna osoba nie żyje. Prezydent Duda o wstrzymaniu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Rekordowa liczba zgłoszeń pianistów do 19. konkursu Chopinowskiego. Zderzenie wozu strażackiego z samochodem osobowym pod Warszawą. Nie żyje pasażerka osobówki. Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 7 w Mrokowie pod Warszawą. Funkcjonariusze kierują na objazdy. Do zderzenia doszło około 20. Uczestniczył w nim wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej wysłany do pożaru traw z samochodem osobowym. Siła zderzenia była tak duża, że wóz strażacki wypadł z drogi, wjechał do rowu i przewrócił się. Prezydent Andrzej Duda ubolewa nad wstrzymaniem amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Podczas wizyty w Nowym Jorku stwierdził, że takie działania mogą być elementem pewnej strategii. Są to elementy pewnego sposobu działania w tej sprawie i póki co jeszcze ze spokojem to obserwuję, choć ubolewam nad tym, że na razie ta pomoc amerykańska została wstrzymana. Zdaniem Andrzeja Dudy prezydent Wołodymyr Zełenski powinien wrócić do rozmów z Amerykanami na temat pokoju. Mam nadzieję, że w niedługim czasie to nastąpi, że panowie prezydenci i współpracownicy będą znowu razem rozmawiali i że będziemy mieli kolejne kroki ku zakończeniu wojny. Według agencji Reutera w czasie swojego wystąpienia prezydent Donald Trump ma dziś w nocy ogłosić podpisanie z Ukrainą porozumienia o minerałach ziem rzadkich. Decyzja o wstrzymaniu wsparcia dla Ukrainy może nie być jedyną ważną dotyczącą bezpieczeństwa na świecie. Donald Trump wygłosi w nocy orędzie o stanie państwa. Część obserwatorów amerykańskiej polityki spodziewa się decyzji o wycofaniu z NATO. Na ten krok wskazywał niedawno Elon Musk. Politycy ostrożnie podchodzą do tych doniesień. Ja się nie obawiam, taka decyzja jest wykluczona. Mało prawdopodobne. Mówią posłowie PO i PiS. Obawy o to, że USA opuszczą NATO, potęguje zamrożenie pomocy dla Ukrainy. Zdaniem Pawła Śliza z Polski 2050 to pokazuje, że można spodziewać się wszystkiego. Trump zachowuje się w sposób zupełnie niesztampowy. Nie ma w swoim portfolio bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Marek Jesuski z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że te obawy są nieuzasadnione. Twórcą NATO. Dlaczego miałby wychodzić? Ukraina nie jest w NATO. Nie mają Stany Zjednoczone obowiązku pomagać Ukrainie. Przemysław Wipler z Konfederacji uważa natomiast, że USA wyjdzie z NATO po to, aby utworzyć nowy sojusz. Na nowych regułach i zasadach i przy bardzo ostrym postawieniu reguł, kto za to płaci. Politycy zgodnie mówią natomiast o potrzebie rozbudowy potencjału militarnego Polski oraz Europy. Michał Fabisiak, Polskie Radio. 171 pianistów z 28 krajów, w tym 8 Polaków, zostało dopuszczonych do eliminacji 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Konkurs bije kolejne rekordy, o których poinformowano na specjalnej konferencji. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska podkreśliła, że Fryderyk Chopin to taka marka, której siła dla polskiej kultury, ale też w ogóle dla kultury jest nie do przecenienia. Szef Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener poinformował, że na konkurs napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Ponad 640 zgłoszeń, najwięcej z Chin. W eliminacjach wystąpi 8 Polaków, ale w konkursie najprawdopodobniej znajdzie się więcej uczestników z Polski. Dlatego, że konkurs chopinowski dopuszcza również zwycięzców innych konkursów i już dzisiaj wiemy, że aż 7 Polaków właśnie na drodze takiej uproszczonej procedury w konkursie chopinowskim w październiku wystąpi. Eliminacje rozpoczną się za 50 dni, a sam konkurs 2 października. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Adam Malecki. Piłka nożna i Liga Mistrzów na początek i to najbardziej wyczekiwane dzisiaj spotkanie 1/8 finału w derbach Madrytu na Santiago Bernabeu górą Real, który wygrał z Atletico 2-1. Prawdziwe lanie Beindhoven sprawił gospodarzom Arsenal. Kanonierzy wyciągnęli armatę i pokonali PSV 7-1. Te kanonady obserwował z ławki rezerwowych Jakub Kiwior. Wyjazdowe zwycięstwo także Aston Villa 3-1 z Brescia. W zwycięskiej drużynie od 64 minuty grał Matty Cash i wywalczył rzut karny. W ostatnich minutach w belgijskiej drużynie wystąpił Michał Skóraś. Borussia w Dortmundzie zremisowała 1-1 z Lille. Rewanż za tydzień w środę, a jutro kolejne mecze 1/8. Na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym dzisiaj biegali na dystansie 10 km. W rywalizacji pań, podobnie jak w skeletonie, triumfowała Szwedka Andersson, a wśród panów kolejne złoto zgarnął dominator Norbek Chlebo. Jutro w Trondheim w kolejnym konkursie wystąpią skoczkowie i skoczkinie narciarscy. Odbędą się zawody w mikście na dużej skoczni. Znamy skład Polaków. Wybór padł na Annę Twardosz i Polę Bełtowską oraz na Aleksandra Zniszczoła i Dawida Kubackiego. W mikście dzisiaj w nocy na korcie zobaczymy Igę Świątek i Huberta Hurkacza. Polacy zagrają w pokazowym wydarzeniu Einshauer Cup, które są wstępem do turnieju Indian Wells. Rywalizacja toczy się w błyskawicznej formule. 8 par bierze udział w miniturnieju rozgrywanym pucharowo. Gra toczy się do wygranej do 10 punktów z przewagą do 2 oczek. To trzecia taka rywalizacja w historii i trzeci rok z rzędu bierze w niej udział polska para. Co ciekawe, tenisiści mają przypięte mikrofony i publiczność na żywo słyszy wszystkie komentarze, co uatrakcyjnia zabawę. W zawodach gra światowa czołówka, promuje tenis i wspiera potrzebujących. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A do turnieju głównego Indian Wells awansował Kamil Majchrzak. W decydującej rundzie eliminacji pokonał 7-6-6-2 Chiliczyka Garina. Polak, podobnie jak Magda Linet, zagra w pierwszej rundzie. Od drugiej rywalizacji rozpoczną Iga Świątek, Magdalena Pręch i Hubert Hurkacz. Jeszcze siatkówka i rozegrany awansem mecz 29. kolejki plus ligi. Ślep Suwałki 3-0 wygrał z GKS-em Katowice. Sport w Trójce wraca jutro o 7:00. Synoptycy zapowiadają ocieplenie w całym kraju. Z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie temperatura wzrośnie do 15-16 stopni Celsjusza. Czwartek, piątek i sobotę. W całym kraju temperatura maksymalna kształtować się będzie w przedziale od 13 do 18 stopni Celsjusza. W tym tygodniu będzie słonecznie i bez opadów. Pierwsze opady pojawią się na początku przyszłego tygodnia. Nastąpi też ochłodzenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór albo dzień dobry. Nazywam się Karolina Sulej, a to jest program Ludzie w ubraniach, który realizuje Ewelina Milik-Danielska, a wydaje Michalina Bijeńko. Dzisiaj te ubrania są bardzo szczególne, niepozorne, nie potrzebuje ta konstrukcja zbyt wielkiej ilości materiału, natomiast nieustannie ewoluuje, jest szalenie znacząca, bywa, że fetyszyzowana w każdym znaczeniu tego czasownika i ogromnie ważna dla tych, którzy noszą tę część garderoby, ale też dla tych, bywa, którzy na nią patrzą. Będziemy dzisiaj rozmawiać o stanikach, biustonoszach, jak zwał, tak zwał, a w nazywaniu pomoże mi Katarzyna Kulpa, blogerka, edukatorka i testerka bielizny, która od wielu lat stara się znaleźć sensy, komfort, piękno w tej części garderoby znaczącej dla nas kobiet i nie tylko, jak już wspomniałam. Cześć Kasiu. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Tak, mówimy o wszystkich porach jednocześnie, ponieważ jesteśmy i wieczorem, i w formie podcastu, więc każda i każdy może nas słuchać, kiedy tylko mu albo jej się podoba. I dzisiaj będziemy rozprawiać o tym, co obie teraz też mamy na sobie. Ja przyznam się szczerze, że nawet nie wiem, jakiej firmy. Nie możemy też tu o tym mówić, ale naprawdę nie wiem, co mam na sobie, jeśli chodzi o to, kto to zrobił. Natomiast wiem, że jest mi wygodnie. To znaczy, nie pamiętam o tym, że mam tę konstrukcję na sobie, czyli chyba nie uwiera mnie. Chyba sprawia, że mogę się zająć innymi rzeczami. Czy to dobrze, że tak to czuję? To bardzo dobrze. Ja chciałabym się zwierzyć z tego, że właśnie czuję to samo. I mam z tego wielką satysfakcję, że udało mi się doprowadzić i siebie, i może w jakimś sensie też nasz polski rynek bieliźniarski do tego momentu, że ja z rozmiarem 85H czuję się w biustonoszu tak, jakby go nie było. No właśnie, bo o czym będziemy rozmawiać? O tym, w jaki sposób dostępność do bielizny jest związana z komfortem psychicznym i w ogóle, że mamy do tego prawo, ponieważ nasze ciała mają ten kształt do obsłużenia. To jest jakaś podstawa, prawda? Jak rozmawiałyśmy wcześniej, to bardzo mi się spodobało, że powiedziałaś, że to jest pewna oczywistość, że ten biust musimy jakoś zaopiekować, bo przecież jest to ważna, wyeksponowana dla nas i bardzo widoczna część naszego ciała po prostu, tak? Kawał ciała. Tak, no to jest kawał ciała, różnej wielkości ten kawał może być. Oczywiście im jest większy, tym bardziej go zauważamy. Tak czy inaczej, nie da się jakby zapomnieć o tym, że mamy piersi, jeśli jesteśmy osobami z piersiami. Piersi są z przodu, na piersi prawie cały czas mamy widok, tylko ci, którzy na nas patrzą, ale my również, oraz oczywiście je czujemy. Czujemy pewien ciężar, czujemy, no, jakiś taki część o istotnym rozmiarze, z którą coś trzeba zrobić, z którą trzeba wziąć pod uwagę, kiedy się ubieramy, która nam wpływa na krój ubrań, które nosimy, a przede wszystkim wpływa na to, w jaki sposób odczuwamy ciało, kiedy się poruszamy, na przykład, kiedy się schylamy, kiedy skręcamy tułów, kiedy podnosimy ręce i tak dalej, kiedy zbiegamy ze schodów, kiedy biegniemy do autobusu, kiedy biegamy, kiedy podskakujemy, kiedy uprawiamy sport. Na to wszystko wpływa nam w jakiś sposób to, jaki mamy biust i on też kształtuje troszkę nasze wybory i odzieżowe, i stylistyczne, i tak dalej. Wszelakie w ogóle. Mam wrażenie, że to, w jaki sposób kształtuje się to nasze ciało, także dorastając, ma wpływ na to, jak my siebie odbieramy. Ja na przykład, ponieważ byłam jedną z najwyższych dziewcząt w klasie i jedną z dziewcząt w klasie, które miały największy biust, to garbiłam się, żeby po pierwsze być niższa i schylać się do moich koleżanek, a po drugie, żeby ten biust ukryć, bo się wstydziłam. Tak. No. Tak, no. Bardzo dużo wstydu tutaj jest wokół tych naszych biustów. Docierają do nas sprzeczne komunikaty i sprzeczne oczekiwania, jak zresztą w bardzo wielu dziedzinach się dzieje w przypadku kobiet. Z jednej strony każe nam się te biusty ukrywać i się ich wstydzić, z drugiej strony się nas zawstydza wtedy, kiedy one nie są widoczne, kiedy są za małe, prawda? Zresztą w ogóle to jest ciekawe, że każda kobieta ma jakąś teorię na temat tego, jaki jest jej biust. To prawda. Czy jest mały, czy jest duży, czy jest średni i to czasami zupełnie nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na faktyczną wielkość, tylko no jest jakby wypadkową tych komunikatów, które ona otrzymuje z otoczenia, tego w jaki sposób, jak wyglądają kobiety z jej otoczenia, jak wyglądają kobiety z jej rodziny, także no do mnie często zgłaszają się różne osoby po porady biustonoszowo-rozmiarowo-biustowe. Mhm. I to jest bardzo ciekawe, jak różnie kobiety siebie oceniają. Na przykład piszą, że mają okropnie duży biust, z którym nie mogą wytrzymać. Okazuje się, że jest to rozmiar 70E. Co z mojego punktu widzenia jest, no, powiedzmy drobnym rozmiarem. Może nie najmniejszym na świecie, ale takim całkiem, no, przeciętnie ogarnialnym. Mhm. Także bieliźnianie, tak? To znaczy, tak, że jest więcej biustonoszy w tym rozmiarze niż na przykład w tym rozmiarze większym, jak tak, rozumiem. Tak, zdecydowanie. No też bardzo duży wpływ na postrzeganie naszych piersi ma to, jaki mamy wybór ubrań i biustonoszy w sklepach, zwłaszcza te biustonosze nas tutaj pod tym względem kształtują, bo gdy się okazuje, że staniki z sieciówki jakoś tak ciągle nie leżą, albo są za małe wiecznie, albo jakoś tak, nie wiem, krzywo jest, albo niewygodnie, to nam się wydaje, że... Znaczy tutaj do różnych wniosków osoby dochodzą, raz to jest, że staniki są B i poradzę sobie bez nich. Mhm. To czasami zresztą jest bardzo dobre wyjście z sytuacji. A czasami zadręczają się ludzie tym, że ich piersi są nie takie jak trzeba, że są jakieś takie niestandardowe, jak to się mówi, niewymiarowe. No do tego stopnia, że czasem ludzie czują się no naprawdę tak dziwacznie zbudowani, że no, czują też potrzebę dowiedzenia się, jakby to zoperować na przykład. Czasem zresztą ma to jak najbardziej dużo sensu, bo są biusty za duże, istnieją biusty za duże. To są takie biusty, przy których naprawdę nie da się komfortowo żyć. Ale jednak zdecydowana większość piersi postrzeganych przez ich osoby właścicielskie jako duże, to są piersi ogarnialne biustonoszowo. Także jeżeli przyjdzie ci do głowy, droga osobo, która nas słuchasz, że masz za duży biust, bo nie dajesz rady się ubrać w sieciówce w biustonosz, to spoko, zajrzyj się, poszukaj sklepów brafittingowych, zajrzyj na mojego bloga, serdecznie zapraszam, bo większość sytuacji jest do ogarnięcia. No dobrze, poczekaj, to teraz cofnijmy się, bo tak, już jesteś blogerką i testerką i do tej codzienności twojej przejdziemy, ale ciekawi mnie ta sytuacja, już trochę taka archeologia twojego bloga. To znaczy, w ogóle jak to się zaczęło, że doszłaś do wniosku, że chcesz się tymi przemyśleniami na temat bielizny i kobiecości i tego właśnie ogarniania dosłownie i w przenośni biustu, że chcesz się tym dzielić? Ja zawsze na to pytanie odpowiadam tak, że no skąd wziął się pomysł na bloga? Z biustu się wziął. Po prostu. To znaczy 18 lat temu, bo już tyle lat ma stanikomania, czyli jestem już dorosła. Stanikomania jest dorosła, a ja jestem dojrzała, nawet bardzo dojrzała. Tak, wracając do tego, co było 18 lat temu. No, pomysł wziął się z biustu, który urósł zwyczajnie. Znaczy, miałam wtedy już, byłam już po 30, także raczej miał już swój rozmiar ostateczny. No i zwyczajnie nie mogłam się ubrać. Coś mi cały czas nie grało w tych sklepowych stanikach. Ciągle coś tam pod biustem za luźno, w miseczkach za mało miejsca. No, klasyczny problem. Mi się to szczęśliwie udało dosyć szybko rozkminić, na czym to wszystko polega, bo oczywiście wiedzy na ten temat nie było żadnej dostępnej. No nie było czegoś takiego jak brafitting. Nie mówiło się o tym w telewizjach śniadaniowych. Nie było o tym w internecie, bo internet właściwie się zaczynał. Więc ja pamiętam, że poszłam wtedy do dużego sklepu pewnej brytyjskiej sieci, która już w Polsce jest nieobecna niestety. I tam był spory wybór właśnie rozmiarów. Były tam wielkie przymierzalnie i można tam było całe naręcze tych biustonoszy ze sobą wziąć i przymierzać. I mi wtedy zaświtało, że ten 80E to on leży lepiej niż 85D. Bo takie mniej więcej wtedy miałam wymiary. No tak potem się okazało, że tak naprawdę po to potrzebuję bardziej F, a potem, że bardziej G. Ale od tego się właśnie moja droga zaczęła. No i zaczęło mi świtać w głowie, że no kurczę, kto o tym wie? Nikt mnie tego nigdy nie nauczył. Wciąż ten stanik, który sobie kupiłam, to 80E, nie jest taki do końca idealny. I co teraz? No i teraz pojawiły się internety. Udało mi się trafić na forum internetowe, coś o czym młodzi użytkownicy internetu może nie wiedzą albo nie pamiętają. To były jeszcze czasy przed Facebookiem, wiecie, i przed Instagramem. Nie było influencerek i tak dalej. I ludzie gadali ze sobą. Ludzie gadali ze sobą, gadali pisząc. Nawet obrazków za bardzo się nie wstawiało wtedy, bo to za długo by się ściągało wszystko. Trafiłam wtedy na forum na pewnym portalu, które się nazywało Dla Biuściastych, potem przemianowane na Lobby Biuściastych. Piękne, prawda? Piękne. Zresztą długą i piękną historię miało to forum. Zresztą chyba jeszcze istnieje, ale już tam za bardzo ruch się nie dzieje, bo ale to wszyscy poszli się na społecznościówki. Tak. No i tam się dowiedziałam, że są też inne osoby z moim, w cudzysłowie, problemem. I zaczęłyśmy tam się wymieniać informacjami po prostu. Skąd, gdzie, jak, rozkminiać, o co chodzi z tym dobieraniem rozmiarów, że jaki to ten obwód trzeba mieć, żeby on się trzymał. Jakie te miseczki, żeby trzymały jakoś te piersi i mieściły je, i żeby było wygodnie, i żeby te druty nie kłuły i tak dalej. I tam się urodził brafitting w Polsce. Urodził się właśnie na tym forum. Także jest duża szansa, że jak idziecie do salonu brafittingowego, to właścicielka tego salonu była użytkowniczką tego forum właśnie. A, widzisz, czyli po prostu to było, no, w cudzysłowie rozwiązywanie problemów, ale tak naprawdę też pewien rodzaj kształtowania zajawki, tak mówiąc potocznie, tak? Że wiele osób tak zainteresował ten temat i tak zrobił wrażenie na tych osobach brak absolutny, tak? Tego wyboru, że zapragnęły być tutaj pionierkami. Tak, no to jest w ogóle super, że dziewczyny poczuły, że znajdując ten właściwy swój rozmiar, tak bardzo zmieniły swoje życie na lepsze. bo to się naprawdę zmienia życie na lepsze, słuchajcie, naprawdę. Ludzie czasem myślą, że ja żartuję, ale to trzeba przeżyć. To jest poważna sprawa. Tak, ja się zgadzam. Nikt ci nie może pokazać, czym jest Matrix, musisz zobaczyć to sama. Wiele z osób po przeżyciu takiego, tak jak mówiłyśmy, stanikowego oświecenia, doszło do wniosku, że kurczę, to jest taki biznes do zrobienia tutaj, bo są przecież, jest grupa docelowa, ogromna potencjalnie, jest mało wiedzy na ten temat, są towary, które trzeba albo stworzyć, albo sprowadzić, ale są i jest to możliwe, żeby te biusty tak zwane, ja tu bardzo w cudzysłowie mówię, niestandardowe, czyli rozmiary niesieciówkowe, o ja lubię takiego sformułowania używać, bo to chyba najściślej oddaje to, o co chodzi. Tak naprawdę te rozmiary sieciówkowe obejmują mały wycinek populacji, także cała reszta populacji jest do zagospodarowania przez nowy biznes i mnóstwo tych nowych biznesów powstało. Stare biznesy się trochę przestawiły w nowym kierunku. Nasze firmy bieliźniarskie, których nie wiem, czy wiecie, jest bardzo dużo. Mamy fantastyczny przemysł bieliźniarski. No tylko trzeba wyjrzeć poza sieciówki, prawda? No już do internetu wystarczy zajrzeć, bo tam jest znacznie więcej. Tylko czasem no, trzeba po prostu wiedzieć, gdzie szukać. Naszym celem w ogóle forumowym było to, żeby doprowadzić też naszych producentów do tego, żeby zaczęli tę niszę zagospodarowywać, bo na początku to też było takie, no ale jak to? To przecież my tego nie sprzedamy. Jakaś miseczka G, czy H, czy K w ogóle, jak to wygląda? Co to jest? To w ogóle naprawdę nie było na ten temat wiedzy. Tutaj bardzo pomógł nam rynek brytyjski, który już wtedy, kiedy forum zaczynało działać, już był całkiem nieźle rozwinięty. I tam te rozmiary były, więc można było po prostu przynieść i pokazać, czyli zobaczcie, Brytyjczycy to robią, to istnieje, ludzie to kupują, no to czekamy na was, nie? Oczywiście to nie było takie hop-siup, to nam zajęło lata i w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, to w ogóle, no różnica jest olbrzymia, to naprawdę jest kilkanaście firm w Polsce, które produkują bardzo duże zakresy rozmiarów. Jest też jedna firma, która produkuje największe na świecie zakresy rozmiarów. Mm-hmm. Także jesteśmy bardzo do przodu w Polsce. I to niesamowite jest zjawisko, że udało się tak rozwinąć ten rynek, zaczynając tak naprawdę ruchem oddolnym. Także to nie niewidzialna ręka rynku, ona nam nie załatwiła tego, co załatwiłyśmy sobie same. Jest to szalenie feministyczna opowieść, powiem ci. No, też tak uważam. Bo to jest bardzo feministyczny temat. No właśnie, bo powiedziałaś o tym, że są sieciówki, te sieciówki mają też reklamy i w ogóle można się zastanowić, dla kogo są reklamy bielizny, tak? Czy one są dla kobiet, które chcą sobie dobrze dobrać stanik, czy one są dla mężczyzn, którzy chcą oglądać kobiety w bieliźnie, która wpisuje się w jakiś kanon, który ustala niewidzialna ręka rynku. Tak, no w ogóle reklama bielizny to jest temat rzeka tutaj również z punktu widzenia, no. W reklamie bielizny obraz tego, jak ma wyglądać biust biustonoszu jest zazwyczaj, to się trochę zmienia w dobrym kierunku, ale to wciąż idzie powoli, a tych 18 lat temu to był po prostu dramat. Ten obraz biustów biustonoszu jest totalnie zafałszowany. Okej, okay, dlatego, wyjaśni. Że na wielu z tych zdjęć reklamowych biust biustonoszu wygląda tak, jak biust w dużo za małym staniku. Mm-hmm. To jest ten problem. To jest kwestia za małych miseczek, z których te piersi się tak kusząco... Wynurzają się tak. Mamy takie kulki, no prawda? No właśnie, takie kulki idealnie okrągłe. Takie idealne, okrągłe kulki podniesione, zebrane, prawda? Te takie, jak my w naszym żargonie forumowym to nazywałyśmy jabłuszka w koszyczku. Więc te jabłuszka w koszyczkach... Tak są jakby tak doczepione do ciała. Tak, zawładnęły naszą wyobraźnią. No teraz to już w ogóle można je w zasadzie namalować, wygenerować sztuczną inteligencją, nawet nie muszą być prawdziwe, te jabłuszka. I to ma być ciało w biustonoszu, biust biustonoszu. Biust w dobranym biustonoszu nie wygląda dokładnie tak. Przede wszystkim często jest tak, że gdybyśmy sobie wyobrazili nawet jak z boku wyglądają te jabłuszka w koszyczku albo z tyłu, no to prysłby urok tego całego obrazu, bo by się okazało, że no nie mamy takiego gładkiego profilu, tylko te piersi jakoś wystają ponad tymi miseczkami, że ten materiał się wbija i tak dalej. No to w ogóle no to ten kuszący wygląd biustu to jest po prostu biust ściśnięty za małym stanikiem. O. A no widzisz, no właśnie. Pamiętam, Więc no, oczywiście ukształtowało to wizję tego, jak kobiety spodziewały się, że ich biusty będą w stanikach wyglądać. To jest też problem do przezwyciężania przez brafiterki na co dzień, bo przychodzi klientka i oczekuje, że w dobrze dobranym staniku, w którym będzie jej wygodniej, który będzie miał prawidłowy rozstaw fiszbin, który nie będzie jej kłuł i tak dalej, oczekuje, że będzie wyglądać tak jak na reklamie. No, co, dokładnie tak. Co bardzo często nie jest możliwe po prostu fizycznie. Mm-hmm. No ja pamiętam, jak wielkim szokiem było dla mnie, jak pierwszy raz się znalazłam w takim właśnie salonie brafittingowym i brafiterka mi tak właśnie zbierała te, zbierała mi cycki po prostu. Cycki z, że tak powiem, całego mojego ciała niemalże, nie? Że tak po prostu i z tyłu zbierała, i z boku. I nagle się okazało, że mój biust to nie są właśnie te kulki przyczepione do mojego ciała, tylko że to jest taka obręcz, że to po prostu zajmuje miejsce i to jest więcej niż jakby ten taki kawałek wystający, tak? Że to jest pewien rodzaj przestrzeni, takiej architektury, nad którą trzeba zapanować, a nie właśnie coś, co trzeba umieścić w koszyczku. Tak, bo też wydaje się często nam, że biustonosz to jest coś, co tak nakładamy z przodu. Dokładnie. I to wtedy tak fajnie wygląda, nie? Tymczasem to nie jest, myśmy też tam, to z forumowego żargonu, biustonosz to nie są dwie czapeczki na sznurku. Bo to nie chodzi o to, żeby przykryć i ozdobić tą ładną koronką czy haftem, tylko chodzi o to, żeby objąć i podtrzymać, ustabilizować. No właśnie. Oddzielić od tego, co jest pod spodem, bo najczęściej, zwłaszcza jak mamy piersi większe, to przeszkadza nam to, że one nam po prostu leżą na brzuchu. Więc trzeba je z nad tego brzucha troszeczkę unieść, żeby było po prostu wygodniej, żeby nam było lepiej w skórę i tak dalej. Żeby to się wszystko mogło wydarzyć, żeby na przykład też zebrać je trochę spod pach, prawda, no bo jak poruszamy rękami, to bardzo duże piersi przeszkadzają. Mniejsze może mniej, ale no tak czy inaczej ta pacha musi być jakoś ogarnięta, żeby po prostu na przykład fiszbiny nie kłuły nas w piersi. Żeby to wszystko się wydarzyło, ten rozmiar musi być prawidłowy. Żeby dobrać biustonosz, trzeba wiedzieć więcej niż tylko jakiego rozmiaru jest to, powiedzmy, czapeczka na sam biust, ale ważny jest też obwód, ważna jest chyba odległość również tutaj ramion od biustu, tak? No generalnie trzeba wziąć wiele wymiarów pod uwagę. Ja powiem szczerze, nie miałam zielonego pojęcia, że mam tyle wymiarów i że jest tyle wariacji w bardzo podobnych rozmiarach, ale jednak znacząco różniących się do tego stopnia, że na przykład, nie wiem, stanik w podobnym rozmiarze ma te inne kalibracje tak odmienne, że w jednym jest bardzo wygodnie, a drugie jest ramię nie do zniesienia. Także takie subtelne różnice są tak ważne. Mhm. Tak, no właśnie, a też rozmawiałyśmy o tym zbieraniu z boków i tym, że biust jest taki wielowymiarowy, prawda? Tak. No tutaj dochodzi ta sprawa, że nie tylko rozmiar, znaczy nie tylko ta literka i cyferka i cyferki decydują o tym, jak się będziemy czuć. To jest mnóstwo czynników do wzięcia pod uwagę, bo nasza budowa naszych żeńskich ciał jest niesamowicie różnorodna. Więc w ogóle, jak sobie tylko pomyślimy, prawda, że w sieciówce mamy kilkanaście rozmiarów, czy tam nawet 20, to jest tak śmieszne, po prostu w stosunku do tego, wiesz, porządna, taka pełna oferta rozmiarowa to jest 100 kilkadziesiąt rozmiarów. No to o czym my mówimy w ogóle, nie? To już samo to o czym świadczy. A do tego dochodzą jeszcze różne kroje i różne konstrukcje, dlatego że nasze piersi bywają umieszczone na różnych wysokościach w stosunku do naszych ramion. No mogą właśnie być niżej, mogą być wyżej. To wpływa na to, w jaki sposób dobieramy fiszbiny, czy one mają być dłuższe, czy mają być krótsze. Są też, mają różny rozstaw nasze piersi, więc różnej szerokości mostki, czyli te części pomiędzy miseczkami się mieszczą między tymi piersiami. Są potrzebne różne rozstawy fiszbin, ponieważ sama pierś może mieć różną szerokość. Ja akurat należę do osób, które potrzebują dosyć szerokich fiszbin. Dlatego na przykład większość polskiej produkcji stanikowej jest dla mnie trochę za wąska, bo jakoś tak wyszło, że polskie firmy bardziej się skupiają na wąskich piersiach. Zdaje się, że to jest troszkę związane z tym, że polski biust jest troszkę, przeciętny polski biust jest nieco węższy niż przeciętny brytyjski biust. Tak z naszych obserwacji i przynajmniej oferty firm i tego, co się sprzedaje wynikło. Mhm. Więc ja potrzebuję tej szerokości trochę większej i muszę to zawsze brać pod uwagę. Także nie zawsze ten biustonosz, który w zasadzie jest w moim rozmiarze, będzie na mnie pasował. Mhm. I tutaj wchodzą bardzo mocno brafiterki, które się już bardzo nam przez te kilkanaście lat, ten zawód bardzo się mocno sprofesjonalizował, jeśli można tak powiedzieć, bo na początku to była taka trochę amatorszczyzna, a w tej chwili już mamy firmy szkoleniowe, które szkolą z brafittingu, także no jest to profesja pełną piersią, można powiedzieć. No i super, i osoby się bardzo też realizują w tym zawodzie, bo tutaj jest, no nie tylko trzeba się zająć tym ciałem i tym produktem i dopasowaniem produktu do ciała, ale też troszkę się przyjrzeć samej osobie, która przyszła coś od nas kupić, zaproponować jej coś, z czego ona będzie zadowolona, nauczyć się z nią rozmawiać, sprawić, żeby ona nie czuła się oceniana, nie czuła się zawstydzona. Brafiterka to jest taka trochę psycholożka. Ja też tak uważam i sama pamiętam nieraz, a to akurat w sieciówkach, kiedy zdarzyło mi się po prostu płakać przy mierzalni, że nie potrafię nic dobrać, że źle wyglądam. No właśnie, gdzie ten seks appeal, tak? Gdzie ten komfort? I wyobrażam sobie też, że brafiterki spotykają się z takimi osobami, które często są no jakoś tam pokiereszowane tym rynkiem, dostępem do biustonoszy i na pewno jest to dla nich pewien rodzaj przeżycia psychicznego, a nie tylko modowego, że sobie dobierają biustonosz. Tak, no zresztą ludzie się bardzo obawiają w ogóle tej sytuacji. Ja się często spotykam z takimi pytaniami, że piszą do mnie na przykład młode dziewczyny i pytają, a gdzie tutaj znaleźć taką brafiterkę, która ma podejście do osób nieśmiałych na przykład, albo do młodych, albo gdzie pójść do brafiterki z córką. Bo są też mamy, które właśnie chcą zadbać. To jest w ogóle super, że są takie mamy. No właśnie. No to jest to trudne na pewno. No, ja tu chciałabym uspokoić wszystkie osoby, które się zastanawiają nad wizytą u brafiterki, że nie trzeba się rozbierać. Słuchajcie, naprawdę. No w ogóle brafiterka nie musi was oglądać i na pewno nie powinna wywierać takiej presji na to, żeby koniecznie zobaczyć, jak wyglądacie, czy to w starym biustonoszu, czy w nowym. Ona powinna być gdzieś tam pod ręką i powinna zawsze zapytać, czy może wejść, czy może pomóc, czy potrzebujecie jakiejś pomocy, czy porady. Jeśli tak, to brafiterka powinna umieć pokazać wam, jak zakładać prawidłowo biustonosz, bo to też jest ważne, żeby tam te piersi odpowiednio wygarnąć do tych miseczek sobie, bo bez tego nie da się sprawdzić, czy ten rozmiar jest rzeczywiście dobry. Jeśli sobie tam wszystkiego nie wygarniemy, nie umieścimy całej piersi w miseczce, a nie tylko kawałka, prawda? Nie tak tylko przykryjemy sobie tymi czapeczkami, tylko włożymy ten ogarniacz na swoje miejsce, żeby on tam się trzymał, gdzie powinien. No właśnie, założyć biustonosz, skrócić ramionczka na przykład, bo często jesteśmy przyzwyczajone do tego, że je nosimy maksymalnie długie, bo przy za małej miseczce to po prostu pomaga się zmieścić. Tak. Jak sobie wydłużymy ramionczko na maksa, a tymczasem trzeba je troszkę skrócić. W tych wszystkich czynnościach brafiterka może pomóc, ale możecie też robić to wszystko sami i w ogóle nie życzyć sobie żadnej interwencji zewnętrznej. Także no, dobra brafiterka nie powinna się narzucać ze swoją pomocą. Zresztą w ogóle każdy, żaden sprzedawca nie powinien wchodzić w przestrzeń za bardzo klienta. To prawda, szczególnie w takich intymnych, powiedziałabym, butikach, tak, w których właśnie dobieramy te rzeczy bieliźniane, które no właśnie kształtują nie tylko nasze ciała, ale też to, co mamy na sobie w tej pierwszej warstwie, pod naszą odzieżą, wierzchnią, to też jest coś, o czym, no właśnie, pamiętamy albo możemy sobie pomyśleć z przyjemnością, albo możemy sobie pomyśleć z jakimś rodzajem wstydu. Tak, jest dużo możliwości, które wpływają na to też, jak usiądziemy w tym, co mamy na wierzchu. Tak, nikt nie widzi tej bielizny, ale my ją widzimy oczyma duszy i ona ma ogromne, ogromne znaczenie. Ja pamiętam, nie wiem jak ty, bardzo wiele momentów z mojego dorastania, kiedy ten stanik był dla mnie istotny. Na przykład idę na jakiś rodzaj prywatki i tam cały czas się zastanawiam, czy on jest właściwy i co to będzie, jak ja na przykład z tym chłopcem wyląduję w jakiejś zakamarku i co on pomyśli. I no, wiesz, no takie lęki młodej dziewczyny. związane z tym, że jeszcze nie wie, jaką chce być kobietą, bo też ten stanik jest opowieścią o tym, no, jaka chce być. Czy chce być taka pastelowa, czy bardziej zadziorna, czy lubię takie kolorkowe, landrynkowe biustonosze, które są radosne, czy może bardziej takie wyrafinowane i w ogóle i jakie my mamy sposoby myślenia o tych kolorach i teksturach w bieliźnie, to też jest w pewnym sensie kwestia feministyczna. Jakie ty widzisz tutaj rodzaje propozycji dla kobiet i co zwykle kobiety wybierają, albo co utożsamiają z tym, nie wiem, co jest na przykład eleganckie, albo no, niewinne. Tutaj właśnie różnie się dzieje z tą bielizną, bo część osób traktuje ten temat w ogóle tak trochę po macoszemu, czyli uznajemy, że tego nie widać, to jest pod ubraniem i to się w związku z tym nie liczy. W sumie nieważne, czy to jest modne, czy to jest niemodne. Aha, czyli są takie osoby, które po prostu cokolwiek, tak? Które cokolwiek i to jest okej, uważam zupełnie, bo przecież nie ma obowiązku żadnego tutaj. Natomiast jest też część osób takich, no jak sobie wspomnę, jak zaczynał się ten oddolny ruch stanikowy, to była wtedy ogromna taka tęsknota w nas za tym, żeby ta bielizna była ładna. Żeby ona nam nie robiła przykrości estetycznej, dlatego że to, co miałyśmy wtedy do wyboru w tych tak zwanych niesieciówkowych rozmiarach, to były jakieś takie, no nie wiem, kiepsko dobrane, takie chomątka. No tak, różne. To było też takie wręcz zeszczęk, nie? Takie leżały, takie tak, namioty. To były tak zwane namioty w brudnym beżu. Wtedy takie właśnie to określenie funkcjonowało. Na takich grubych ramionczkach. Tak. No to właśnie te wszystkie te grube ramionczka i ta cała taka trochę siermiężna estetyka, to też ma też jakieś swoje przyczyny takie czysto techniczne, to o tym będę mówić, bo chciałam powiedzieć też o fiszbinach i braku fiszbin i o tym, jak to wpływa w ogóle na biustonosz. Ale wracając do kwestii stylistycznych, wracając do estetyki, no to wtedy po prostu nie było wyboru, zwyczajnie. Czy kochałaś brudny beż, czy nie kochałaś, bo możesz kochać brudny beż przecież. Ale wtedy wszystkie musiałyśmy kochać brudny beż i to zdecydowanie nie było dobre i był w nas straszny głód tej dekoracyjności, tej ozdobności, tego przepychu, tych koronek. Miałyśmy poczucie wykluczenia po prostu z tej bieliznianej mody, bo przecież było wiadomo, że istnieją piękne koronki, że istnieje luksus, że są jedwabie w bieliźnie, prawda? Są jakieś tam kryształki, nie wiem, błyszczące nitki i tak dalej. No to może być po prostu, biustonosz może być totalnym cackiem biżuteryjnym, które jest ozdobą, która cieszy nie tylko potencjalną osobę, która na ciebie patrzy, ale ciebie cieszy po prostu na co dzień, kiedy masz świadomość, że masz na sobie coś ładnego, a nie coś, na co po prostu nie możesz patrzeć i nawet ci się nie chce tej bluzki zdejmować, bo wiesz, to jest pod spodem i w ogóle ignorujesz to, wypierasz, prawda? Więc taki głód wtedy bardzo duży był. No potem się okazało, że jednak można zrobić piękną bieliznę na duży rozmiar. To w ogóle jest część tutaj myślenia o tym, duże rozmiary, odzież w dużych rozmiarach to też jest duży problem, prawda? Że zawsze jak wykraczamy poza ten tak zwany sieciówkowy repertuar rozmiarów, to się zaczyna wykluczenie, prawda? Cała reszta jest poza nawiasem i wszystkie osoby, które do tego nie pasują, to czują się wykluczone po prostu, pominięte, no jakby tak jakby nie miały prawa do czegoś ładnego, prawda? Mm-hmm. I to bardzo na nas wpływa tak w wielu wymiarach, bo okazuje się, że nasze ciało w momencie, gdy odbiega od tego bardzo wąskiego kanonu, wąskiego zakresu rozmiarów i proporcji, to jakby nie ma prawa bytu, prawda? Bo nie powstaje dla niego moda, nie ma dobrego wyboru, ubrań i tak dalej. Także to nas tak troszkę życiowo chyba nas dołuje, nie? Absolutnie się zgadzam. Jest to też przejaw tego właśnie, że żyjemy wciąż w patriarchacie i dobitnie to, że tak powiem, rozmiarówka biustonoszowa ukazuje. Ale też powiedziałaś o tym, że estetyka to jedno, ale że jest też kwestia architektury, tak? I tego w ogóle, jak ten wynalazek jest zrobiony, tak? I mówisz, że tam jest kwestia właśnie związana z fiszbinami, czy one są konieczne, czy może na przykład niekonieczne. I w ogóle też jestem ciekawa, jak wygląda ta paleta wyboru dzisiaj, jeśli chodzi o ten wynalazek, bo z tego, co zrozumiałam, z tego, co już powiedziałaś, to spektrum się znacząco poszerzyło i cały czas coś nowego się pojawia, jakaś nowa propozycja, jakiś nowy sposób na przemodelowanie. Mm-hmm, nowy sposób noszenia biustu. Tak, nowy sposób. Więc Właśnie jakbyś teraz spojrzała na to, co ja dzisiaj mam pod spodem i co jest moim ulubionym codziennym stylem bielizny i porównała to z tym, za czym tęskniłam te kilkanaście, czy nawet jeszcze kilka lat temu, to byłaby tutaj pewna przepaść. Aha. Dlatego, że moje preferencje stanikowe się bardzo mocno zmieniły. Troszkę to się pewnie wiąże z tym, że jestem starsza, ale też z tym, że troszeczkę mi się zmieniło w głowie na temat mojego ciała, na temat mojego wizerunku. W każdym razie przeszłam taką troszkę ewolucję z tej takiej wymodelowanej, odrutowanej kobiecości do takiego trochę utylitarnego minimalizmu. Aha. I z tym mi jest w tej chwili dobrze. No, co będzie dalej, nie wiem, ale... Czyli czekaj, ale powiedzmy, jakbyś że... w tej chwili zobaczyła, to ja właściwie noszę czarne albo szare coś, co przypomina opaskę, tak z grubsza. I porównała to z tym, co jeszcze kilka lat temu głównie było na moim blogu. No były to właśnie te miseczki kreujące jabłuszka na fiszbinach z pięknymi kolorowymi haftami. Tak, które pamiętam są cały takie... czas, tak, które tak. są cały czas okej. Okay. Ja cały czas testuję takie biustonosze i cały czas je też noszę. Ale mam świadomość, że nie muszę i często nie mam ochoty. A nie muszę dzięki temu, że pojawiły się takie konstrukcje bez drutu, które skutecznie podtrzymują i ogarniają, stabilizują ten ciężar, który mam przed sobą, bez pomocy tego sztywnego stelażu, który już tak no, zmęczył mnie już trochę. To jest moim zdaniem ogromna zmiana, bo to, co ja myślałam, że będzie już do końca życia właśnie moją jakby taką no, obowiązkową jazdą, że tak powiem, codzienną, no to właśnie te druty, tak, że pewien rozmiar biustu już potrzebuje właśnie tego stelażu, żeby w ogóle jakoś funkcjonować i że ten rodzaj wolności związanej z brakiem fiszbin, właśnie jakąś taką swobodniejszą bielizną, no jest mi niedostępny. Tak, tak, właśnie. U mnie też tak było. Był to rodzaj wolności mi niedostępny i poczucie wykluczenia z tych wszystkich braletek koronkowych na przykład. No właśnie, dokładnie tak. Które są bardzo popularne i bardzo modne i w którymś momencie tam nawet napisałam taki artykuł na blogu, że mam niebraletkowy biust i co teraz? Bo miałam poczucie, że mam niebraletkowy biust, a w którymś momencie braletki były totalnie na topie i po prostu wszyscy nosili braletki. Tak, ja też tak, płakałam. Kurczę, że ja muszę te druty, po prostu nie ma nic innego. Też miałam takie przekonanie, że w moim rozmiarze się nie da po prostu nie nosić fiszbin. To jest też bardzo indywidualne, bo rzeczywiście jest tak, że jak chcemy uzyskać jakiś tam poziom ustabilizowania naszych piersi, to przy piersiach powyżej pewnego rozmiaru rzeczywiście bez stelażu jest bardzo trudno. Zależy to też od oczekiwań naszych, prawda? Czyli na jaką wysokość chcemy ten biust mieć podniesiony. Czy tylko trochę oddzielony od brzucha, czy jednak chcemy go mieć wymodelowanego, podniesionego i zebranego jakoś tak mocniej. Jakie są nasze zwyczaje codzienne, jaką aktywność uprawiamy, czy chcemy uprawiać sporty na przykład. No tutaj wchodzą staniki sportowe, prawda? Które też bywają bez fiszbin, ale bywają też na fiszbinach i one i te na fiszbinach podtrzymują najlepiej, no nie oszukujmy się. Także no, to jest troszkę indywidualna sprawa każdej z nas. Natomiast rynek rozwinął się w tym momencie na tyle, że pojawiły się propozycje bez drutu dla rozmiarów powiedzmy takich średnio dużych, czyli takich jak mój. To jest super korzystna zmiana i ja z tego w tej chwili mega korzystam. No i nie muszę już, bo jednak inne odczucia z ciała płyną do nas, gdy mamy na sobie stelaż sztywny, którym są fiszbiny. I kiedy nie mamy fiszbin, natomiast też tutaj, no bo w innych miejscach są naciski, prawda? Gdy mamy tak. fiszbiny, to jest nacisk oczywiście na całej tej długości drutu, głównie niżej tutaj pod piersią jest dosyć spory nacisk. Natomiast dobrze dobrana miska na fiszbinach bardzo fajnie odciąża ramiona. To jest największy plus, jeśli chodzi o no, taki komfort codzienny dla mnie chodzenia na fiszbinach, że ja po prostu nie czuję nacisku na ramiona. W bezfiszbinowych stanikach czuję większy nacisk na ramiona. Stąd właśnie te wszystkie ramioncha w tych namiotowatych konstrukcjach, dlatego one są takie szerokie, bo one muszą. Mm-hmm. No tak, bo one nie muszą spełnić zadanie. Tak, nie ma innej możliwości. One po prostu muszą być szersze. Jeśli jest jeszcze w bardzo dużym rozmiarze bezfiszbinowa konstrukcja, to ramionczka szerokie to jest must po prostu. Mm-hmm. Więc inaczej się trochę rozkładają naciski. I ja muszę powiedzieć, że z początku, no bo oczywiście jak to zwykle u mnie zaczęło się od eksperymentów i od testów, bo po prostu trafiły do mnie modele bezdrutowe i ja też trochę szukałam, bo dostawałam pytania od osób, które szukały bezfiszbinowych staników dla siebie w dużych rozmiarach. Ciągle tego było mało i mało i ciągle tylko tłumaczyłam, że no tak, no ale w takim dużym rozmiarze to jednak najlepiej fiszbiny, bo one najlepiej trzymają. No ale właśnie tutaj zaczęła zachodzić jakaś zmiana i to, co zaczęłam dostawać do testów, to okazało się, że jest całkiem okej. Tylko uwaga, trzeba, są tutaj do przezwyciężenia pewne przyzwyczajenia, bo fiszbiny nas przyzwyczajają do pewnego rodzaju czucia się w staniku, prawda? Aha. Czyli mamy takie uczucie takiego właśnie wyprofilowania, jakiejś takiej kontroli nad ciałem. To jest taki trochę gorset. Coś takiego. Tak. Są osoby, które to lubią i ja totalnie też należałam do takich osób, które to uczucie takiego ogarnięcia, czy nawet lekkiego ściśnięcia, którym to pasowało, czy pasuje i to jest jakby okej. Okay. Natomiast chodzi o to, że nie jest to konieczne. Można się troszeczkę od tego odkleić i wejść w taką większą swobodę. No i wtedy te naciski już, zwłaszcza tego zbierania z boków tak zwanego, które jest kultowe i tutaj często ludzie oczekują tego, żeby ten biust był taki super zebrany, wyeksponowany i broń Boże niespłaszczony. Można troszkę od tego odejść. I słuchajcie, kurczę, mamy prawo mieć cycki, które nie są wystającymi do przodu zebranymi kulkami, naprawdę. No właśnie, bo wydaje mi się, że no widzisz, to jest ciekawe, jak te rewolucje muszą zatoczyć kilka kół, że najpierw ważne jest to, żeby mieć prawo do tych zebranych, tak, estetycznych, koronkowych, zdobnych w koronki, do tych piersi takich właśnie celebrowanych, można powiedzieć, afirmowanych, tak jak jakby były drogocenne, tak? I takiego księżniczkowego traktowania niech będzie. No, ale też z drugiej strony chcemy mieć prawo do tego, żeby było wygodnie, ale żeby to wygodnie nie oznaczało brzydko, ale też żeby rozumieć, że wygodnie to nie jest dla wszystkich to samo. To znaczy, że jakby im dłużej opowiadasz i im bardziej idziemy, że tak powiem, w dojrzałość stanikomanii, no, która ma 18 lat, to tym więcej robi się miejsca na nie tylko taki wybór, że będę też dążyć do tych kulek, nawet jeśli mam większy biust, tylko że w ogóle nie będę dążyć do tego ideału, bo ważniejsze jest dla mnie moje poczucie na przykład niż to, żeby te piersi odstawały, tak, i były, tak jak powiedziałaś, uformowane, nie? Że na przykład wolę czuć się swoja własna, tak, i wygodniej założyć t-shirt na coś, co niekoniecznie będzie podkreślać, że jest bielizną, nie? Że wydaje mi się, że to chyba trochę o to chodzi. Tak, no to jest po prostu kwestia wpasowania się w kanon pewien. Mamy w głowie kanon kobiecości, który no właśnie polega na tych, tych zebranych kulkach pod brodą. A jak rozmawiasz z kobietami o tym, właśnie jak one wybierają? Czy one często mówią, no ja bym może i chciała taki nosić astanik, ale nie wiem, na przykład mój facet czy moja dziewczyna to wolałaby coś innego? Czy to spojrzenie cudze się liczy, czy jednak bardziej ten rodzaj wewnętrznego krytyka albo wewnętrznego pochlebcy własnego? Mi się wydaje, że w tej chwili już bardziej ten wewnętrzny krytyk się liczy. Niż to ocenianie z zewnątrz. Bo nam się wydaje, że wszyscy nam się gapią na cycki, naprawdę. No czasem się gapią. Czasem się gapią, ale wiesz, wydaje nam się, że ten kształt, no ja tutaj może też trochę patrzę z punktu widzenia jednak pewnej bańki osób, które mają obsesję na punkcie wyglądu swojego biustu i kontrolują, czy dobrze zbiera, czy źle zbiera, czy tutaj są milimetry nie za nisko, prawda? Jest takie trochę, wiesz, coś, co bym nazwała takim... Stanikonerdem jesteś. Nazwałabym takim babskim perfekcjonizmem, który się objawia czasami w około brafittingowych naszych rozmowach, którego ja już mam poważny przesyt w tym momencie. Wydaje nam się, że ciągle jesteśmy oceniane po tym kształcie, a tymczasem wcale niekoniecznie cały świat patrzy na nas z punktu widzenia nerdki stanikowej, czy brafiterki, czy nie wiem, maniaczki, czy nawet konstruktorki bielizny, która coś by tu poprawiła, prawda? Więc no może czas, żebyśmy sobie troszkę przypomniały, że, znaczy może odpuściły sobie trochę taką drobiazgową kontrolę. Naprawdę nie jesteśmy aż tak strasznie oceniane. No właśnie, szczegółowo. No, tak, tak. Bo nam się też tak kulturowo, wiesz, sugeruje, że kobieta to głównie tak, jakby te cechy płciowe, tam trzeciorzędowe. Tak, tak, tak, że to jest w ogóle na pierwszym planie wszystko. Tak. Że kobieta jest w ogóle taka kawałkowana, nie? Tutaj ma biust, tutaj ma tyłek, a twarz to w ogóle tak na ostatnim miejscu. Ale to, co mówisz, jest pocieszające, tak? Bo to znaczy, że może my już bardziej jesteśmy przewrażliwione niż ta kultura już nas szkoli, że się poprawiło. No właśnie, ciekawa jestem, jak to jest, wiesz, ja wcale nie mam pewności, jak to jest naprawdę, bo ja tak patrzę ze swojego punktu widzenia, który bardzo mocno ewoluował jednak, bo na początku wychodziłyśmy z tego, że mamy prawo do tego, żeby wszystkie ciała, wszystkie biusty ubrać tak, żeby pasowały się w kanon. Tak. Tak naprawdę o to chodziło. Chciałyśmy mieć prawo do wyglądania w kanonie. A teraz, no, ja przynajmniej osobiście kanon mam tak w nie za dużym poważaniu. Ja w tej chwili chcę być swoja własna. Właśnie to ładnie powiedziałaś, że chcę być z osobą swoją własną i chcę, żeby mi było wygodnie i uważam, że wyglądam całkiem spoko ze spłaszczonymi cyckami. No właśnie, i teraz chcemy mieć prawo do tego, żeby one były spłaszczone i żeby to było w porządku i żeby to też mieściło się w kanonie, tak? Nie chcemy zawsze zaspirować. Chcemy rozwalić kanon po prostu, krótko mówiąc. No właśnie, i słuchaj, biustonosze to jest, jakkolwiek to nie zabrzmi, amunicja do rozwalania tego kanonu nie od dziś, tak? Może to jest pewien rodzaj już takiego przysłowiowego nawiązania, no ale to palenie staników, które wydarzyło się jako pojedynczy performance, bardzo zostało w czasie zresztą protestów wobec Miss Ameryka, tak, żeby nie oceniać kobiet właśnie na podstawie ich różnych części ciała i eksponowania tychże. No ale rzeczywiście biustonosz i w ogóle bielizna była używana do tego, żeby pewnego kanonu od kobiet wymagać. Tak, ja sobie teraz przypominam na przykład te takie staniki, które przypominały naboje z lat 50. Mhm, tak, bullet brass. Super stożkowe. No. Tak, to fajna estetyka była też. Ale właśnie udało mi się zrozumieć, o co chodzi z bullet brass, jak zobaczyłam te sweterki takie moherowe, że po tym rzeczywiście w takim staniku ze stożkową miseczką rzeczywiście biust był podkreślony w ten sposób. Mhm. Pod takim sweterkiem. To po prostu jest jakiś sposób podkreślania biustu inny, bo są te szpice, prawda? Tak. Na kulki to by troszeczkę zginęły pod tymi sweterkami, także. A widzisz. No, inna estetyka po prostu. No, w każdym razie, wracając do palenia staników, no, polska droga brafittingowa też chyba przeszła od tego, że odkrywałyśmy, że nie chcemy palić staników, w ogóle kochamy staniki, uwielbiamy, po prostu Fiszbiny, nasz przyjaciel i strasznie je chcemy i tak dalej. No, po czym się okazało, że może niekoniecznie, że może można bez tych Fiszbin, prawda? Tutaj myślę, że pomogła nam w tej ewolucji troszkę pandemia z tym, że część z nas w ogóle zrezygnowała ze staników. Tak, to prawda. Zauważyłam, że w czasie pandemii ten taki ruch wyzwolenia piersi, tak, był bardzo silny i że kobiety były takie, o rany, jak świetnie, nie muszę rano zakładać stanika, tej koszuli, tej garsonki i tego kształtu sobie robić, tak? Tak, no właśnie robić z siebie tego idealnego popiersia sobie rzeźbić, prawda? No ale tutaj w tym momencie też odezwały się głosy takich osób, które powiedziały, no zaraz, ty to sobie tak możesz, bo masz małe cycki, a ja mam duże i mi jest bez tego stelażu jednak mniej wygodnie, mniej komfortowo i to nie jest dla mnie wolność. Także no, ta wolność jest różna dla różnych osób, dla różnych ciał. I nadal jest przestrzeń na wynalazki, jak rozumiem, w tym obszarze. Czy ty widzisz cały czas coś, co cię zaskakuje? Bo wciąż jesteś testerką, więc... No, bardzo mnie cieszy rozwój bez fiszbiniaków. Właściwie jak popatrzysz teraz na moje blogowe recenzje, to tam no jakieś fiszbiny się czasem zdarzają, ale tak są jakby trochę w odwrocie. To nie znaczy, że one tak całkiem jakby wyjdą z mojego użycia. Myślę, że tak nie będzie, ale no bo jednak to odciążenie ramion się czasami liczy, prawda? No więc bez fiszbiniaki, tudzież też zainteresowałam się tematem staników zapinanych z przodu, ponieważ kurczę, czasami aż trudno mi uwierzyć, że przez tyle dziesięcioleci w sumie nasze staniki wszystkie zapinają się tak samo i jakoś rzadko kiedy przychodzi do głowy, żeby coś nowego zaproponować. na przykład zapinanie z przodu. Tu się oczywiście też trochę kłania mój zaawansowany wiek dojrzały i to, że czasami coś mnie boli, prawda? Albo, że nie wiem, że znajoma ma problem z barkiem i po prostu nie jest w stanie się zapinać z tyłu. No i w tym momencie co? No widzę, że rynek nie proponuje zbyt dużo w tej dziedzinie. Ale już coś się w tym względzie zaczyna dziać. No, na przykład moja ulubiona polska konstruktorka Ewa Michalak wymyśliła takie z przodu zapinane topy na takie kliklaki. Kliklaki to się nazywa. To są takie zapięcia troszkę przypominające czasem zapięcia, które się stosuje w kostiumach kąpielowych. Takie plastikowe, takie klamerki. Jasne. I to jest zapinane z przodu tam na, nie wiem, 5 do 6 tych klamerek. I to, kurczę, działa. I to naprawdę bardzo duże biusty potrafi podnieść i utrzymać. Wygląda to trochę śmiesznie, tak troszkę jak, nie wiem, kamizelka ratunkowa, ale jest super wygodne i znam już osoby, które po prostu na co dzień w tym latają i czują się świetnie i wreszcie nie trzeba tych rąk do tyłu wykręcać. No ja akurat osobiście mam dosyć dobrą ruchomość w barkach, bo ćwiczę to zapinanie od lat, prawda? Oprócz tego jeszcze ćwiczę jogę, więc w ogóle to jest barki, tak, to podstawa w jodze. To mi się przydaje na co dzień, tak? No i fajne jest to, że tak, że to zaczyna ta funkcja też się pojawiać na pierwszym planie, bo też pamiętam, że była taka w bieliźnie taka tendencja w pewnym momencie, żeby w ogóle tego stanika nie było widać, nie? Że tam zapinanie już takie, że do takiej bluzki, i do takiej, i do odkrytych pleców, i do głębokiego dekoltu. Wszystkie propozycje zapięć, jakie tylko mogły być, ale właśnie nie dostosowane do ciała, tylko dostosowane do ciucha, które ma. Tak, dostosowane do ciucha. Chodziło o to, żeby ramionczka nie wystawały, czy tam miseczki tak. Nie wystawały i tak dalej. No a tutaj tak to, no właśnie to jest niedowiary, że to w ogóle to można by z feministycznego punktu widzenia znowu na to popatrzeć, że w gruncie rzeczy tak mało tak naprawdę innowacji się dzieje na obszarze biustonoszowym. Zaczynając od tych haftek, które nas dręczą już od tylu lat, a naprawdę dla części z nas to jest trudne. No na przykład mamy osoby z niepełnosprawnościami, dla których to jest totalnie niedostępne. I no tutaj pojawiają się takie pomysły jak, no oprócz tych kliklaków, które Ewa wymyśliła, pojawiają się takie pomysły różnych marek, żeby zapięcie było na magnesy na przykład. Mm-hmm. Czyli jest, jak to się ładnie mówi po angielsku, przestrzeń do poprawienia tej sytuacji cały czas. Mnóstwo jest do zrobienia, mnóstwo po prostu. Czyli potrzebujemy kolejnej rewolucji w obszarze biustonosza i nie bójmy się tego słowa, będzie to też rewolucja w tym, jak siebie postrzegamy, czym jest kobiecość i w jaki sposób my możemy w tych biustonoszach żyć, tak? Bo na koniec dnia, znowu anglicyzm spolszczony, to o to chodzi, żebyśmy żyły pełnią życia, tą pełną piersią, czy pełnymi piersiami, tak jak chcemy, nie? Że to o to chodzi, sprawczość. Tak, to o to chodzi. Chodzi o sprawczość, chodzi o wolność, bo przecież jesteśmy w tym, mamy to na sobie codziennie, prawda? I to ma nam umożliwiać zajmowanie się innymi sprawami ważnymi, nie tylko patrzeniem, czy nasz kształt jest idealny, albo poprawianiem sobie czegoś, co nas uwiera, prawda? Tak. Ma to zwiększać naszą swobodę, poprawiać nasz nastrój, jakby służyć naszej ekspresji estetycznej. Tak, staniki dla wszystkich takie, jak każda chce i każda osoba chce. Bardzo ci dziękuję, Kasiu. Katarzyna Kulpa, edukatorka, blogerka, która od lat wielu już nas uczy i nadal będzie uczyć, będzie naszą przewodniczką po tym świecie. Dziękuję ci za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Było super. Nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się od szyi po kanapie, że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył, że wierzę w Boga, który we mnie wierzy, że mam odwagę mówić prawdę lub nic, że moim biegnie złota nić.